ปัจจณีกบุคคลจักขุนตริยมูลกนัย423อนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ละอิทธินทรีย์ละปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินทรีย์ละอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัตตินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดจักขุนตริยมูลกนัยจบคานินตริยมูลกนัย424อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ละอิทธินทรีย์ละปริสินทรีย์ละชีวิตินทรีย์ละโสมนัสสินทรีย์ละอุเปกินทรีย์ละสัตตินทรีย์ละปัญญินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดคมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดคานินตริยมูลกนัยจบปัจจณีกะโอกาสจักขุนตริยมูลกนัย425อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมละปัจจณีกับปุคคโลกาสจักขุนตริยมูลกนัย426อนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิโสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในกามาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขุนสีมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด

มนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปัญญินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปัญญินทรียมูลกนัยจบละปวัตติวานจบ